الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اخری حصہ دریمہ سورہ رحمان کے صرف دو مومنان و باسو جباغی کیا تو نعمتنا و رحمتنا اول ذکر کی دو جاغد و سابقین و مقربین دی او تو بیا رسو ذکر کی دو دویم نمبر جاغد اصحاب الیمین دی لگد مومنان داد و قسم و دلتیش اجمالا او اشارتا ذکر کری اصورت تواقع کی بے تفصیلا باقیدا نمون اخلی مسلور اغیتو نعمتونو کی ذکر شیو لمن خواف مقام ربی جنتان دویم زواتا افنان او دریم فی ما عینان تجریان او سلورم فی ما من کل فاکیت زوجان او سلور ورپسی بیانی نو دات نعمتنا دا مقربین دی السابقون السابقون دا سلور نعمتنا خو دا جنت صفتنا بیان کن او جباغی کسم الاوی کی نور پسی دا جنت یانو دینو دا سلور دا جنت صفتو نو چی فیهما فیهما فیهما جنتونو کی دادی دادی دادی نو سوئی جی جنت یان سنگ دی متکئین دا تکیان امراد آرام دی ځکه په فرش باندې یا په پالنګ باندې څوک تکیا نشي والي هغه خو سم لاستل کوي تکیا خو کرسۍ کې وي او بالښت یې وي حضرت اعلی پرشن را وړي ځکه هغه معنا معروفه چکم د خلقو په اذهانو کې دا هغه نه ده مراد مراد تینا آرام دی او آرام هغه څوک کوي چې بې غمه وي هیڅ غم ورسره نه دی هیڅ خبرې نه په آرام کم لاستی که ناستی بې غمه وي دې کې اشاره ده دیتا چې جنتیان د هر غم نه پاک دي د هر پریشانه نه محفوظ دي او د هر قسم مشکلات او مصائب نه غافل دي نه دي خبر که دنیا او نعمت نه يرشي وي که څوک دې تاسو گئی چې تا به دنیا کې سخت راغلی و نه تا باندې عالم برزخ کې سخت راغلی و نه انکار وکي چې زه خو چې پیدا شوم ما سختی نه دلی اشاره شو اول ته جنتیانو فراغت تا چډیر له فراغت او ته حاصل لې او د هر قسم غم نه مصیبت نه او پریشان نه او د بد وردونه د لوغو خبرونه بالکل بچ دی او محفوظ دی مداغین ہے تعبیر کرے دی متکئین سرا دا حال دی دا مفکنا چھ ذکر دی شورو دی حرام کون کی بئی کپا سملاستو سرائی کپا کیناستو سرائی زکا ناستا کیم دیر قسمو ندی بازی ناستا دا حرامی او بازی ناستا دا تکلیفی دا خپو پسر ناستا در تکلیفی کنا تربع تربع کی تکلیف نئی تربع ستوی پرلت و دول دوم دا ناستا کی دا آرام ناستا دا خوا تولو ناستو ندا دیر دا آرام ناستا دا چی پرلت و دول ندی دا تربع وی نکدا غسی ناستا اینو دوم آرام دی کډړه لګولی نو دام آرام دی او کسرې لګولی خپې وذولی نو دام آرام دی نو متقین ټول لور دی ښا عام لفظ دی آرام کون کی وې دا جنتیان علی فروشن پداسي پالنګونو باندې بتوا اینو امن استبرق چې دا غي د لاندې استر د غټو ریخمو نه دي بتواین د بتن نه دي جمع د بتوانا ده او ویلی شي لاندې استر ته یني په لنګونو کې خو بخامخا سبستری وړولی کنا نو هغه یادی چې داسې جوړې کړې دي چې ولې جوړې کړې دي نو به وته د پاسا وچاړو نه جوړې دي وچاړ پته وي عربه کې اغلان دي کپړې ته چې لګولې نو هغه ته بتوائن وی او چې د پاسه اوچاړو تا چولی نو هغه ته ظاهر وی نو دا عام قانون دی د دنیا چې د لاندې استر بیکار لګی هغه سره څوک زور خواري نه کوي ارزان غوندې بغل مغل بغل چو تا وی دغه لګي په د پاسه استر ډیر خسته لګي زګه چې باغ د خلق سترګي او نظر پریوزی کنا هغه له ډیر رونق ورکړي او ډیر دې بو زینت ورکړي چمک دمک اوس کو هغه چا ګلاو کوي کا تدن نزلو به تی نتور شي چګور ځنه په کې بغل لګولې زه پاسې په دومره خاري کړې ده خپل کپړو کې جوړ کړې خلق دوک کوي الله وی جنت کې دوک نشته چې دا وی د لاندې غ استر د استبرق نه دي چې ډېر قیمتي ری خم دي نو چې د پاسا به څنګه او هغه قرآن ندی ذکر کری چه بتوائن و آمن استبرق و زوحائر و آمن ایشین غید سن جوڑ کری بس یو خود قرآن قانون داده چه ادنا ذکر کئی او علا پی قیاس کئی دا عام قیده دا دیرو آیتونو کی رازی نزلت ادنا ذکر کو بتوائن دا ادنا ذکر دکا خود سرگو نپنا ذکر او زوحاری پی قیاس کئی چیر دا ادنا دمرا قیمتی دینو چیر اعلا بیلا سنگی لگا دا جنت دا وسعت پبارک قرآن ذکر کری دی چی عرضو هالسماوات والارضو دا یو یو جنت عرضو چوڑائی پلنوالی دزمانو دزمکو مرده نو طول یه بیان نکو عرض او طول خو خلق بیانی دوارا ذکر کئی گا نا عرض او طول نو عرض ادنائی لنوال دمره نئی اکالین تاو گو را دسپ لنوال ده او گدوالی گو را دیر زیاد ته نو ادنه ذکر کو عرضو او اعلی پری خود طول چه غبه لاسم روی نغبی قیاس کوئی کنا یو خدا غی خیدی دو و جنیدہ ذکارو کن بل دو دیو جنیدہ چدا یو قانون دی دا عربیتو او یو منطقی مسئلہ دا چکله یو شی ذکر شي نو بس ذهن پاغي پرون خلی چې ذکر دې کو نو بس ذهن ور پرون ختم بیا بل پلن دي او تړلې شي داغه سره او چې ذکر دې نکو نو بس دې بیا لګیاین یو پلمنډا بل پلمنډا بل دا خطرې قضا کنه خان چې قرآن دلته کې بتوائن ذکر کړو چې دا غي دلاندې استر د استبرق نه دی د غټوري خم نه دی هغه د پاسا هغه ذکر نکو چې ذکر نکو نو ذهن اوهو ذهن په کې سنجي واچول پټرول یې په کې واچول دې ووس غوړی چې تر کم کم ځای ګرځي چې د پاسه ځای چې دین دا و سندس نه اينو د باغې مېم اکتفا نه کیږي نو بیا وایي چې دا د پاسه اوچاړ به د نور نه اينو د باغې مېم اکتفا نه کیږي نو بیا وایي چې دا د پاسه اوچاړ به د سونی نه جوړا وکړي نو بس دې بمنډي وایي وسه نو دې ګډېره फायदा ده کنه دا د قران قانون دی د نورو کتابونو وی ذکر کې دومره کمال نه وي لکه په ترک کې چې دومره کمال لري ها ولې نفس ته اجازه کولاو شو مزه هر په لچزي لتذهب نفس السامع كل مذهب دا نو په دې نه ذکر کولې کوروي خواداسی شاعرانو بس تیاری کنا هغه کیره بلاری په جمعات کې به داوی چې وینځل نه نه وینځل خو د خپلول نه نه خپلول خو د تلل نه نه تلل خو خلق به په دې مشغوله کړو نا یا تو نه حدیثه داخله غسه تیار کې پروت دی خدا غی دغه بیان نو دغه تقریرونه ونوخه او دا د قران مسله واصل کیخه چې کله قران سو تعریف کوي سو صفت کوي نو پاره کې چې پری خو دې شنو اړیر د کمالي ځکه هغه کې اجازه دې الله رب العزت ته طرف نه چې انسان دا قران مې دې د پاره نازل کړی دې لیتبرو آیاته د دې آیاتونو کې تدبر کوی سوچ او فکر پکې کوی ذهن اوس غلوي ارپلا چې ذهن کې موسعت پیدا شي او دا په علم کې ډېر د کمال خبره ده نوخه نو بس دې تاجت نشته کوم فسرینو ذکر کړی چې هغه ظاهر هغه به سندس وي دوی ګوري چې الله ذکر نه کنه څه د کوم ځای نه بیان کړي بیا وی ظاهر به د نور وي هغه د کوم ځای نه او نور چې دی نور اخو داسې یو شی دی چې هغه باندې امساک نه کیږي تینول شي نو استری ته نو څنګه جوړ کو وینا نورن جامدن نور جام شویونو لکه نور جام کیږي دا په خو نه دی چې جام شي اسه بس لګیا دی ښا دی کې کمالم داد چې الله وي چې دلاندې په توای نه است برخشو زه پاسا غته سوچ کوا سوچ کوا چې ستازه نه لسرازی ناغه بکامي وای چې نه لذینبم اعلی لذینبم اعلی جنتونو په حق کې مدقه قانون دی ښا چې نستر ګلې دلی دي نو وګونو اورې دلی دي انو چې په ځل کې تیر شي وی دي انسان سره خدا سامان دی نو خدا سره سنشتا سترګې دی وګونه دی او ځل دی اپ دې باندې دې معلومات نشي کولې نو بس دغه دی وی چې سبحان الله ما اعظم شانه الله پاک دی څومره لوی شان یې دی چې زمون پاک ال کې ناراضي هردا د جنتیانو څومره بهترین صفات یې وک کنه د چاله جوړ کړی خدای له جوړ کړی دی کنه ها ذین مخک مخک هغه چالي ذلیوم ندی پسترګو او جدي لړشینو الله رب العزت به ولا وتخکار کی جدا ستاسو تنظیم شوه ته په داسې بستر کې او سړی سملی سده خیال لې کله یو مېلمې داسې جستل استومانه راغلی اتو ته نوی بستر وګورای چې بس تکیه ته نستلی او یخی او هغه ولا راوړي تا خو بیا دا غینه پاسینا مرګریو ته دا وازونه کوي چې لکه چې راوړي دا پاسا سړیږي او هغه وایي چې کړه پاسم نه هو کله ګرانې زم کړه راته نو خوي مزلته هو د نزدېکټ څه تدبیر نشته او قیامت کېشتا جنت کېشته ولي وجنل جنته نزان الله وی دا جنتیان کنه را پاسې د بسترو ناډډ نو چته نو مجت نشته ځکه مې وی د جنت نو ډیر نزدې دي کدې املاس دې نو خلیله به راځي کې دې چې لاسونو ته په کې اجت رانشي اوسو کوی چې دا وسنګه چې لمی او چکوا په لګي نو بس د جنت حال او دنیا حال ډیر بدل لې عقل کې ناراضي کنه ها نو دې زکه وي چې چې جنتی ته تکلیف نه یې کنه نږدې وي دان نو معنی دا ده کدیم لاس دینوم رو پاسې دو ته جت نشتا کناس دینو درې دو ته جت نشتا مې وی بوله راځي دیم د دې لپاره وي چې دنیا کې هم کله یوونه بارونی سي کنه نو هغه څنګه زمکه لراشي دا ډېر د کمال خبره ده او دې ګډېر لوی عبرت ته خو څوک د عبرت په نظر سره ګوري او قرآن بار بار وی چار شی تا گورنو پا نظر دا عبرت سراو تا گورا چی دی که دما دا ایمان سو دلیل شتے دما دا توحید یا دا اللہ دا عظمت سو دلیل بگشتے پا دی نظر و گورا نو دی که دیر لوی عبرت تے چکلا ون دیولی دا چې بار کړو مې وی کړو نو اسانګي پزموکا پرتی وی تمره زومره سیوان چې تاو تاو کاتو نو په دې مهرانه کې جردا پزموکولي پرتی وی دا ځکه چې چا کې کمال پیدا شي نغه عاجزی کوي هغه زموکي لرازي اچ کم خري ناس په مې تخیږي یو خاطه کنه خا ترقی وشو کنه کدا ترقی ده د انسان ترقی په دې کې ده چې د خپل رب پیژند او د خپل رب حکم یې پیژند چې وسجد وقترب الله ته تنده ولګوا په دې بوته نږدې کېږي ولوی او په تکبر نه نږدې کېږي دیونه تا وګوره چې کمال پکې پیدا شو نو په زما کې اثر نه لګاو دا د کمال علامه ده کنه خو دې کوم بیا د سشته دی چې سمې وی بکته یې نو سبا بري نو چې داخلاص شي نو بیا ورپسې پاسې دل غواړي نو یې نه نه وجنل جنتین ذان هغه کې بر او کته نشته دی دستا دنیا و نه نه ده چې څه څنګه کته دی او صبر دی چې دا کته خلاص شي نو د سره غم دی چې بیا ورپسې غیر اور غواړي نه نه کاغه بر دی او کته دی خو تا ته نږدې دی ستا تکلیف ته اجت نشتا او می وی د دوالو جنتونو باغونو دیرین از دیدی جنتی تان و بی ای آلائی ربکما تکذبان نوی پیریانو بندیانو دلا دی مهربانو تاو گوره ویشماره عین عنایت و توی عین عنایت دلا عین عنایت تخان چلا دیل سو تیار کری دی خواه و بس دیر کم خلق بئی دیر خوش قسمت خلق بئی چی غیب او رسی اڈیر با محروم پاتیشی نو بس اغار سبت نا پاتیشی اللہ چی اغدوم را تیارے کڑے و کناو پہ انتظارو چی زما بندیان برا دی بنیان بل پل لارو دا ډیر د افسوس مقام دی ځکه د قیامت ورځ ته ډیر نمونو کې اوسته شي وانذرهم یوم الحسره د افسوسونو ورځ ده نو بل څوک به افسوس نه کوي دغه به کوي چې لارې غلطه کړه د جنت لارې پرې خودا او بل په لاله ځکه چې دنیا کې د قران او سنت لار پرې خوا او بل پل لار پیسو پس لار دولت پس لار گاڑو پس لار ارسو کیو ډیر به تنه محروم شي خان د بکمو عنایتونو چلاکړي ستاسو د پاره دروغ جنې اے پیریانو بندیانو سمرا ناشکر اے گوڑا دا خود بدن آرام بدنی آرام پس حاصلی گی پا پالنگ پا تکی آگانو پسو پسیٹونو پسو زنو دیبان حاصل دا بدن آرام حاصل شو وسوته د روح آرام کوي چې لکه ګوره روح چې ده د تکیان لګي روح بستر نه غواړي روح پالنګ نه غواړي روح سو پسټونه نه غواړي دې سوالي دې بس په بل سبان دې آرام مو میخه عجیب جنت ته کنه اوس شي کمې پکې نشته فیهن قاصرات الطرف پدې جنتونو کې قرآن الفاظ بدلی ښا مخکې فيهما مخکې وګورئ فيهما عینان فيهما من كل فاكهه ادلته فيهن او جمع کړه د دوو جنتونو نډیر جوړ شو بس اللہ رب العزت تخپل کتاب پا مطلب ډیر خبوئی گی نا چو دل تیجمہ ولکلو ہاں چا چاپا کی تدبر کلے صحیح کنا او دا عقل و فکر نے صحیح کار اغستر نو حقیبا کی جواب کلے دی نو اگر که تسلی بحش نا دیکھا ولې چې الله رب العزت یو خبرې په حق کې وضاحت نکي استاوه تسلی په بل څه وشي نو ویلې چې دلته ځکه جمع کړو فيهن نکنا چې جنتونه خودي خو خالی خو ندي کنه څومره سيزونه دي پکې تو ګوره فرشونه دي پکې پالنګونه دي پکې میوې دي پکې نږدې دي ګوره څومره سيزونه یې ګندا زکه وی جمع کړی چې په هن دا هو جنت نشو جنت نشو دا هو نعمت نشو نعمت نشو نو زکه یې جمع راوړې ده نو په سر دغه پور ذهن ته لږه ښه په هن په دې جنت نو کې قاصرات الطرف داسې حوري دي چې حیانا کې دي تبوې چې د شرم او د حیا نه جوړ کړی دي دومره شرم نه کې دومره حیا نه کې توبه کسو کوتا ډیر وی چې پر او ګورا اسمان ته وګورا نور ته وګورا سپمې ته وګورا نه ای چاته نه ګوري صرف په لو خواندان ته وګوري در دې نه چې تلې دي کنه مصیبتونو واهلي او سندلې او غمونو چانکلي دا دې نه چې تلې په دې وسترګي لګي چې بس او تا وا په خپل جواب کې وی چې مار ایتو لا ارا فی الجنت احسن منک زه په جنت کې ستانه خپل څه نوینم ځکه هو تا ګورم نه کنه او لا ارا فی الجنت احب منک زه خو ستانه په جنت کې بل څوک محبوب نوینم بیا و شکریا ادا کی چې الحمدلله الذی جعلنی لکا وجعلک لی دلا لاک لاک شکرونه دی چې زه تعالی پیدا کړم موتې مال پیدا کړې نو په دې سره د روح سکون راځي کنه ها جنت کې دواړه قسمه سکون دی، هم جسمانی هم روحانی. په دې جنتونو کې حیانا کې قاصرات قصر بندول ته ویل شي، بندول مقصور کمرې ته ویل شي، بند کمره خلق وکي ملاقات کوي کنه شیطانان، دغه ته وړ ویل نه په کار خاصه معنی دقه دغه ندی ته ویل قاصرات وې زګه دی خپل نظرونه بنکړي په دې جنتیانو پورې، بل هیڅ شي ته بنګوري. اگر که جنت اغډیر ناشنا ناشنا او ډیر اعلی سامانونه یې په نبو بندون کې به خپل نظرونو لره پچا پورې په دې جنتیانو پورې. ده خو یو عزت شو، توبه، دومره عزت څوک د چا کولی شي؟ لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان، چې ندی رسیدلی د حورو د جنت ته نسوک انسان مخکې د دینا او نسوک جان مخکې د جانا د دې جنتیانو نه. اخو الله محفوظ ساتلوی کنا چه رست راضی حور مقصورات فی الخیام، اغیل اللہ خیمی جوڑی کلی وی اغیل کی بندی وی بند بات پی نلگی نا اغیل تمخ کی ددی جنت یانو نا اس سوک ندی رسید لی نا انساو نا جن انور سوک خوشتے نا. نو دے داغی عصمت بیان کو، دے داغی عفت بیان کو، پاک دامنی بیان کړه. کتو دے یو انسان ډیر عزتو کی دنیا کی کنا چیر پر خیال کوئے که ڈیر خرچ پیوشی مجھے ڈیر عزت حاصل شی نو سبو والا راوڑے اغه شی براولای چې هغه د بل د لاس نه وتی کنه، د بل د نظر نه وتی، د بل د هر څه نه وتی نه بول راولای. اته وایي چې دا ډېر قیمتي شی حضرت علی رضی الله عنه ویلو چې بندیانو دنیا کې څه دي چې تاسو به دوره ماین یې تاسو قیمتي لباس څه دي او ستاسو قیمتي خوراک څه دي؟ ستاسو قیمتي لباس ریخم دي، هغه د چینجی د کونه نه وتی دي، دا به څنګه پاکه چاته ویل شي؟ او ستاسو قیمتي خوراک څه دي؟ غبین، چې څوک راشي نو غبین وته کیږي، دا ډیر اعلی او د میلمه ډیر عزتي، هغه د مچه د کونه نه وته دي، د ګیډ نه راوته دي، نو دا ستاسو هغه دنیا خوراکونه دا بګه اعلی دي. ها نو په دې باندې تاسو دومره مین یې او آخرت هم په پریښودو او د الله دین هم په پریښودو، قرآن و سنت هم پی پری خود و پدی پسی لگی آئے سبتی جوڑا وئے او اللہ چکم تیار کری دی کنا اگر نستر کو لی دلی دی نگو گناہ و ری دلی دی نگو چاپ عقل فکر کرا گلی دی دمرا صفا و سترا دمرا عزت ستاسو کولشی لکا اللہ جسم رکڑے دا جنتیانو ندی رسیدلی دی حورو د جنت تا، نو یو انسان مخکې د جنت یانو نا او نو سوک پیریان. فبی آلائی ربکما تکذبان، اللہی خپل عزت نپی جنے اے پیریانو بنزیانو بکمو اعزازنو درفستا سو دروغ جنیے دی اعزازاتو تو گو رہے گا تاسو یې اکرام یو کوم سه اکرام الګان به دلې یشولی نا واستاسو اکرام کانهن الیاقوت والمرجان دډیر صفائے د پر الله مثال پیش کړي دا مثال خو با دا چا د پر ډیر په دمنی چا یاقوتم لذلی او مرجانم لذلی نغا په خو پوشي اوس مونږ خو با دا وایو چې تشبیه چې نه د شهرت ته پاره شهرت سمانه بس چې او شی په صفائے کې کمال تر رسیدلی نو خلق وی یاقوت دی او مرجان دی یی دومره صفائی بل شي کې نشته لکه په دې کې چې دا انا به دومره قیمت شته دی الله تشبیه ذکر کوي د جنتیانو د حور د جنت په دوو خبرو کې یو په صفائے کې او بل په حسن کې دا د وسې دونه دي نو سم انسان چې دنیا کې زور لګی پزان نو دې دوه خبرو نه سیوا سن شي جوړولې صفائی بډی راکې ډیر ګوري وخپل جامو ته چې دل راته ونشي اما شومان ته وستر کې راستي چې کوو پوچه تا کولی شی ماشوم خو خپل کار کوي کنه هغه ته خدا خدا غا ډیوټي ده دا دا غا ډیوټي ده چې یا به سره لختي او نه له خوا کې بولاړي یا به سره ګټي اذه نه له خوا کې بولاړي اجه څوک دغه سي سپید پوش راځي هغه دا غا ډیوټي ده څوک په ډیوټي کوي د ماشومان دا غا ډیوټي ده نېله کته وسه جامې او ساتي توسه صفائی وکي دنیا کې نشي کولې دا خو الله دې چې صفائی کړې ده په صفائی کې یاقوت او په حسن کې مرجان ځکه دواړه سدونه ذکر کړی یاقوت ډېر صفائی او مرجانو کې حسن ډېر زیات دی کأنهن الیاقوت والمرجان تب وای چې دا حور د جنت چې دی دا حور نه دی بلکې دا یاقوت دی مرجان دی اقیمتی کانی دی صفائی پشان د یاقوت او دا حسن پشان د مرجانو الله رب العزت وای جنتیانو ته دا دومره عزت تاسو بل څوک کولی شي لکه الله چې کړی دی په بیاي اعلی ربکما تکذبان په کومو کرامتونو درف تاسو دروغ وایې دواړه پیریانو بندیانو هل جزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدلا دے احسان مگر احسان دے نمشور مانا پدی کہتا عبداللہ ابن عباس چاہوی حل جزا الاحسان حل جزا من شہد اللہ الہ الا اللہ الا الاحسان الا الجنہ ندا بدلا داغا چاچه اغاو دا دی کلمه گواهی کلی پا دنیا کې چلا الہ الا اللہ داغا بلا بدلا نشتا بغیر دا جنتنا مخ کے مانا خود نبی علیہ السلام و حدیثو پخپلے تپوسکا صحابہونا چې الله رب العزت سوی چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان اغي وی چې الله پوي نبی علیہ السلام وی دا معنا دا چې الله رب العزت وی چې ما جزاء من انعمت عليه بالتوحيد الا الجنه الله چې نشته دې بدل دا چې ما په انعام کړی په توحید سره چې ما له دنیا کې توفیق ورکړي او ما له صحیح عقیده نصیب کړی د توحید دا هغه بدل نور سن دي جنت ته بس ما جزاء من انعمت عليه بالتوحيد الا الجنه دا بهتري معنی دي ښا نور يم شي وي دي خو هغه رستو رستو دي بیا چې هل جزاء الاحسان في الدنيا الا الاحسان في الاخره ندا بدلا داغ احسان چې چا په دنیا کې کړی دی او بل سره مور او پلار سره پهلوانو سره یتیمانانو او مسکینانو سره مگر احسان دی په آخرت کې چې الله ول داغي بدلا ورکړي او سو کوئی حل جزاء طاعت فی دنیا الا الاحسان إلا الجنة في الآخرة فبأي آلاء ربكما تكذبان دبكمو إحساناتو درفستاسو دروغوائي دوالي پيريانو بنديانو دمقربينو بحث ذي بوريو مؤمنانو كي جكم أعلى دي دا غیه ته نعمتونه ذکر کړل دي ته بشارت او خروی وای چې الله ولزه ورکی دلته دنیا کې د آخرت دا غیه نعمتونو د جنتونو د ډیرو برکاتو چې الله ول جوړ کړی دي سلور اغاو چه داغی تعلق خاص د جنتونو سره داغی صفتونو چه دادی پکی دادی پکی او سلور اغاو چه داغی تعلق د جنتیانو سره ادا رستو دکر کولیم دا دیر لوی فضیلت دلیل لخا تک نبی علیہ السلام یوزل دا جنت دا مارغانو ذکر کاؤ دا مشران ناستو سر ابو بکر عمر نور دا نهرونو ذکر کاؤ ابیوی چی دی نهرونو کی مارغان دی چی اغیم دغی و بوتا و دغی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چی انہا لناعمتن دا خوبا دیر نرم و نازکی نبی علیہ السلام ورتوی چې من یاکلها انعم نانا اجزو کې خورینو هغه ډیر نرم او نازک دی مارغان خو په خپل ځای نرم او نازک دی ناعمه دی ناعمتن ولیکن چې دا د چا لپاره الله جوړ کړی دی نو هغه ډیر نرم او نازک دی د قران او سنت تعلیمات داسې دي نو انسان راکاږي ترغیب ولا ورکوي خو زه په داسې غبین خلله ګولې په دنیا باندې چې هغه په دې باندې شانګریږي نو چې بیا څوک اورینا څوک بیان نکوي او څوک درس نکوي نو هغه ځان خدا سي په تیارو کې پاتې شو آخر دعوانا